We're going to count together up to 11. हम लोग अभी एक साथ एक से ग्यारह तक गिनती गिनेंगे. एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह. एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह. एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह. We're going to say the days of the week together. हम लोग अभी एक साथ सप्ताह के दिन बोलेंगे. सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. We're going to say the months of the year together. अभी हम लोग साथ में साल के महीने बोलेंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर.